Morad El-Wakili met het NOS-journaal. 50% van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressie van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie, zoals duwen, spugen of met spullen gooien. In de VS is de voor moord veroordeelde Adnan Syed vrijgelaten door de rechter. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin, een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial. De 41-jarige Syed was in 2000 veroordeeld tot levenslang. In 2019 kwam streamingdienst HBO met een serie over de zaak, The Case Against Adnan Syed. Daarin zei een advocaat van Syed dat de DNA-sporen op het lichaam van het slachtoffer en in een auto niet van zijn cliënt waren. Naar die sporen wordt nu meer onderzoek gedaan. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker 1 dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. De benzineprijs is gedaald tot het laagste niveau van dit jaar. Volgens consumentencollectief United Consumers is de landelijke adviesprijs nu gemiddeld 2,09 euro. Begin juni was dat nog ruim 2,50 euro. De olieprijs daalt doordat de wereldeconomie lijkt af te zwakken, waardoor de vraag zal afnemen. Zonder de accijnsverlaging van april zou benzine nog wel duurder zijn dan begin dit jaar. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken nog enkele buien over het land. Landinwaarts koelt het af naar minimaal 6 graden. Morgen is het eerst vrij bewolkt met nog enkele buien. En het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Vrouwen zijn heel sterk tegenwoordig. Een beetje te sterk zelfs. En ik vind dat iedereen die... Ik hoor een hartslag. Ja, klopt. Oh, sorry. En ik vind dat iedereen die te sterk is of te veel macht heeft, onderuit gehaald moet worden. Ik heb gewoon pijn in mijn penis omdat het zo slecht gaat met de man. Ik ben een Jehovah-getuige van de liefde. Helemaal dicht smeren die hap. Vol stuken die poriën. Laten we deze milieuonvriendelijke trend een halt toeroepen. Ik hou er wel van om het kussen een beetje op... om de orde te verstoren. Als je altijd overal aan de regels houdt, kan je net zo goed thuis blijven zitten met een dekentje over je knieën. Ik word steeds beloond voor krankzinnig gedrag. Als kind kreeg ik al pilletjes, anders liep ik blauw aan, van drift. Ik moet gewoon niks vertellen, want journalisten zijn niet te vertrouwen. Ze hebben hele dunne kuitspieren. Ze leven op andermans verhalen. Ze hebben zelf heel weinig te vertellen. Dit is de hartslag van Maxime Hartman. Programmamaker, kunstenaar, vrouwenfluisteraar. Of ben je toch meer een mannenfluisteraar? Nee, ik heb de mannen in de steek gelaten. TV-hooligan, talkshowtafel, oproerveroorzaker, podcastmaker. Hij maakt iets nieuws, kind kan de was doen. Ik vroeg me al een paar keer voor dit programma. En hij zei iedere keer, ja, waarom zou ik dat doen? Wat heb ik daaraan? Nou, misschien kom je zelf tot nieuwe inzichten, probeerde ik nog. Hij vond het bullshit, maar hey, hij is hier. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Maxime, zo, fijn dat je er bent. Echt gesprek op het ritme van je leven. Ja. Ik moet een beetje kotsen. Is dat van bijzin? Maar wat wilde je vragen? Hoe komt het dat je hier bent? Waarom heb je dit keer ja gezegd? Nou, gewoon denk toch omdat jouw redacteur aan bleef houden. Ja. Want eigenlijk zie ik het nut er niet van in om steeds geïnterviewd te worden. Heel soms doe ik het als ik het de tijd niet gedaan heb. Ja. Of als iemand heel jong is en nog beginnend is. En die blijft ook als een terrier gewoon wel beleefd vragen. Zou leuk zijn als ik een keer mocht interviewen? En dan vraag ik ook van, ja, wat heb ik daaraan? Dan weten mensen het ook vaak niet meer. Nee. Je bent als journalist of als maker, als medium persoon, ben je heel snel geneigd om te denken, nou, ik heb interesse in die ander, dus wees maar blij. Maar wat zit er voor die ander in? Nou ja, ik zei dus, als je een leuk gesprek voert, of een open gesprek, ja dan kom je zelf ook op gedachten en gaat misschien creativiteit borrelen en ja. Ja, nou, dat zou kunnen. Ik heb daar geen gebrek aan, maar Ik hoef niet, ben niet op zoek naar mezelf of zo om dan een uur met jou te praten. Ik denk, oh, zo zit ik in elkaar. Bovendien denk ik, moeten we heel vaak over hetzelfde lullen. Hè? Ik heb nou die opening gedaan waarin er wat uitspraken staan die ik waarschijnlijk wel echt gedaan heb. Ja. Maar ja, moet ik daar nou nog steeds aan vastgehouden worden, vastgepind worden? Dat doet de media ook heel snel. Als je wat uitgesprokener bent, dan heb je iets beweerd. Dat doe ik ook met volle overtuiging. Maar dan word je er eigenlijk op vastgepind. Ja, en dan word je eigenlijk een soort karikatuur van jezelf. En dan zit je in een soort van cirkeltje waar je niet uitkomt. Ja, ik ben dan de vrouwenhater en ook grote of met gestrekt been de persoon. Ja. Terwijl ik ben ook heel gevoelig en zacht en empathisch. Ik heb bijna het woord mijn bek niet uit. Wat is empathie dan, volgens jou? Ja, empathie, dat is... Ik heb het echt op moeten zoeken. Ja. Meeleven met een ander of begrijpen wat... Dat je je kunt verplaatsen in een ander, volgens mij, is empathie. Ja, ik las laatst over empathie dat het... Als je dus echt empathisch bent, dan kun je dus als iemand jou echt iets heel ergs heeft aangedaan, kun je diegene vergeven, ja. Omdat je denkt van ja, ik had net zo goed jou datzelfde kunnen aandoen. Ja. Echt extreem. Het is een beetje boeddhistisch eigenlijk wat je nu zegt. Ja. Ja, dat vind ik te ver gaan. Ik ben dus niet zo empathisch. Ik ben ook niet heel erg sociaal. Terwijl ik aan de andere kant wel heel sociaal ben. Want wat ik doe, als ik iets speciaal vind, bijzonder, grappig of mooi, dan heb ik heel erg sterk de neiging om het te delen met anderen. Dus dat vind ik ook een sociaal gevoel. Ik heb alleen niet het sociale gevoel wat veel mensen belangrijk vinden om vrienden te hebben en dan elke keer te vragen hoe gaat het? En dat je allemaal van die lulverhalen moet aanhoren van mensen die je dan kent. Nee, want als jij dan een goede vriend ziet en je spreekt ermee af, dan is niet de eerste vraag hoe gaat het? Nou, dat zie ik meestal wel. En als het niet goed gaat, spreek ik niet af, want ik heb geen zin in gezeik. En als ik wel afspreek, gaat het in principe goed. Ja. Maar ik ga met mensen eigenlijk alleen maar om, omdat ik hun energie leuk vind. Omdat ik bijvoorbeeld samen iets aan het creëren ben. Of het een romantische samenkomst is. Of een financiële verbetering. Maar voor de rest heb ik geen zo'n behoefte om altijd met mensen om te gaan. Maar als het met mensen eventjes iets minder gaat. Ja. En ze zeggen van ja, ik wil toch heel graag met jou daarover praten. Nou, als ik iemand echt aardig vind, dan ben ik best wel bereid om daar een keer naar te luisteren. Ik had een keer een vriend die lag in een scheiding. Of tenminste, zijn vrouw had ineens tegen hem verteld, uit het niks voor hem, dat ze niet meer van hem hield en van hem af wilde. En daar was hij helemaal stuk van. En hij wist dat ik ook wel wat ervaring had met liefdesverdriet. En toen heb ik hem wel aangehoord en gezegd, nou, je moet haar in ieder geval niet vermoorden. Er waren ook kinderen in het spel. Ik zeg, ik snap dat je haar heel erg haat nu en dat je haar totaal niet begrijpt. Mm. Maar neem afstand, richt je op sport. Ga niet zuipen, ga niet drugs gebruiken. Ga nu juist heel goed voor jezelf zorgen. Dus dan heb ik wel een soort bijna vaderlijke of oudere broer gesprek met hem gevoerd. Maar ik hoef hem dan niet de dag daarna nog een keer over dat gezeik. En als het niet goed met jouzelf gaat, is dat dan ook wat jij bij jezelf doet? Heel goed voor jezelf zorgen? Ja, ja. En ik ga dat ook juist niet delen. Dus ik keer heel erg in mezelf als het wat minder gaat. Als het wat... Er werd aan de deur geklopt. Ja, wat eng. Laat het met rust. We zitten hier in een gesprek. Op het ritme van het leven. Precies. Als het wat minder gaat, om wat voor reden dan ook, dan ik vergelijk het wel eens met een gewond dier. Dan kruip ik me terug in een soort schuilplaats waar niemand mij ziet, waar het veilig is. En waar ik dan mijn wonden lik tot het weer goed gaat. En hoe lang duurt dat meestal? Ja, dat kan wel eens, afhankelijk van het probleem, kan het wel eens een week duren of zo. Ik heb wel eens, vooral met liefdesverdriet, dat is het enige wat me echt heel erg raakt, heb ik wel eens 4 of 5 dagen lang niet naar buiten gegaan. Nee. Dat is wel eens een gesprek wat wij eerder hebben gevoerd, ja, over de liefde. Klopt. Maar we totaal niet over dingen eens. Nee. Later wel, heb je toch toe moeten geven dat ik het toch wel goed had. Ja, toen gingen er een aantal jaren voorbij. Ja, toen kwam overheen. Je toch tot het inzicht dat je dacht, hij praatte toch geen poep. Nee, toch. Nou ja, en toen zei je ook, bestond er maar een pilletje. Hè, wat je kon slikken tegen liefdesverdriet. Ja. Dat zou het allemaal zoveel makkelijker maken. Ja, ik vind dat wel echt een verlammende ervaring, liefdesverdriet. Voor de rest heb ik een heel sterk overlevingsmechanisme en laat ik me bijna niet uit het veld slaan voor lang. Ik kan wel eens korte prikkels hebben of boos worden. Of, ja, vooral boos. Maar liefdesverdriet verlamt echt. Dus dat je denkt, oh man, je zou maar... Dan begrijp ik wat misschien een klein beetje wat mensen hebben die depressief zijn, ervaren. En je bent ook alle controle kwijt. Is dat wat het zo anders maakt dan ander verdriet misschien? Dat het heel erg ook bij de ander ligt. Ja, dat klopt. Je kan er niet boos om worden. Want ja, een ander als die niet meer verliefd is... of ik heb ook wel eens gehad dat ik zelf uitmaakte... en kreeg ik toch nog liefdesverdriet. Maar wel minder erg, of niet? Ja, in eerste instantie wel. Maar toen zag ik dat zij iets te snel weer op Facebook liet zien... dat ze het gezellig had met de vriendinnen op feestjes enzovoort. Oh ja, kijk mij. Ja, dat doen vrouwen volgens mij sneller. En toen dacht ik, ja, hallo, ik ben ook nog in rouw. Ik kan niet zomaar... En toen werd ik ook wel boos op haar en had ik er toch wel veel last van. En wanneer is de laatste keer geweest dat je echt goed boos bent geweest? Oh, ik word echt elke week wel een keer goed boos. Ja? Ja. Om kleine dingen kan dat ook? Ja. Maar noem eens zo'n klein ding waar je laatst boos over bent geworden. Het zit toch wel in het huishouden, denk ik. Als de stofzuiger zo op de verkeerde kant valt. Ja, het zijn toch kleine rare dingetjes waar ik me dan aan irriteer. Als dingen niet meewerken. Dat ook, ja. Ik word vrij snel geïrriteerd. En vooral als ik zelf kritiek krijg in het huishouden. Bijvoorbeeld, ik ben een beetje slordig. En als mijn partner dat ook doet en dan daar denkt mee weg te komen... dan kan ik wel eens, als ik een beetje een geprikkelde bui heb... daar haar heel erg op aanspreken. En dan kan ik wel even goed uit mijn slof schieten. Buitensporig ook. En hoe ziet dat eruit? Verbaal, hoor. Maar ja? dan ga ik gewoon even tekeer. Dan ben ik gewoon even zat. Wel lekker dat je het dan kwijt bent. Heerlijk. Jij bent het kwijt. Precies. Dus voor mezelf verantwoord ik ook dat het goed is op die manier om zo te leven. Het is natuurlijk voor de anderen, voor mijn omgeving, niet altijd even makkelijk. Gelukkig heb ik nu iemand die daar redelijk goed tot heel goed mee om kunt gaan. Die laat me gewoon even uitrazen. En die neemt het niet te serieus. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Maxime Hartman. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Een reclame over een nieuwe podcast. Iets met het nieuws dat gebracht gaat worden door ons aller Maxime Hartman. Vindt deze man overal waar hij zit een clown? De beste verdediger van het regeringsbeleid deze zomer was Maxime Hartman. Wanneer is Maxime Hartman weer op televisie? En dan het liefst om tafel bij een praatprogramma... met tegenover hem een paar van die voor ons voedsel zorgende boeren. Maxime Hartman is een uberlul. Kan de volgende keer als Dolf Heikoop aanschuift bij welk programma dan ook... Maxime Hartman ook even aanschuiven? Heb die Maxime Hartman altijd al een lul gevonden? Wat een laffe man, die Maxime Hartman. De bully op het schoolplein. De bul die toch weet dat alles en iedereen in de studio aan zijn kant staat. Hashtag Maxime Hartman. En je zei eerder, ik kan niet zo goed tegen kritiek in het huishouden. Hoe gaat dat als het gaat om deze kritiek? Ik heb het al geleerd om het een klein beetje langs me heen te laten gaan... maar van nature kan ik er ook niet goed tegen. Als mensen gewoon mij beschuldigen dat ik een act doe of dat ik een lul ben... Een clown. Ja, je zou zeggen dat mag iedereen zelf weten om mij een lul te vinden... maar ik weet 100% zeker dat ik geen lul of een foute gast ben. Dus daar kan ik niet tegen. Dat beschouw ik als onrecht. En dan wil ik die mensen dat altijd even op wijzen... dat ze zelf of A, een slechte smaak hebben... of B, wat heel vaak gebeurt, te dom zijn om mij te begrijpen. Dus je reageert dan? Ik reageer altijd. Ja? En wat is een goede manier om te reageren? De aanval. Gewoon de aanval? Ja. Gewoon zij vallen mij aan en dan heb je de verkeerde te pakken... want ik pak je 10 keer zo hard terug. Ik vermorzel je gewoon. Ik begin dat met verbaal en als dat niet helpt, dan doe ik het desnoods fysiek. Maar je zal op de grond gaan en toegeven dat ik de dominante persoon ben. Je gaat ook opeens heel, heel indringend kijken. Ja, inderdaad. Maar als ik daarover heb, dan gaat dat kraantje weer aan bij me. Ja. Nee, maar laten we eens eventjes voorstellen van... jij bent bijvoorbeeld bij een talkshow. Nou, laatst was je bij een talkshow over de boeren. Ja. Je bekritiseerde eigenlijk de boeren. Nou, nee, dat niet. Ik ben helemaal niet tegen boeren. Maar ik vond de redenatie van die boer die er zat... namelijk dat het een grondrecht is omdat je al families lang agrariër bent... Dat je dat niet zomaar kan stoppen. Dat snap ik niet zomaar. Ik vind ook de strijd leveren in principe goed. Maar ik vond zijn redenatie veel te ver gaan. En niemand aan tafel, ook de host Renze Klamer, die deed daar niks aan. En daar, op een gegeven moment irriteert mij dat. Dus ik zei alleen maar tegen hem wat ik vond. Namelijk, het is geen fucking grondrecht om boer te zijn. Je hebt helemaal geen recht als mens, niet nergens op. En als er minder behoefte aan is, ja, verander jezelf dan. Ja. Dat was het punt, hè? Ja, daar sta ik nog steeds achter. En als dan iemand bijvoorbeeld twittert... stel, ik zou dan twitteren, wat een clown... die Maxime Hartman. Ja, kijk, dat is zo'n domme reactie, daar ga ik niet op in. Maar het gaat ook met doodsbedreigingen en dreigen met woonadres openbaar te maken. Maar is het dan niet zo dat als jij dan net zo hard terugslaat, dan komt er weer een klap van die andere kant? Ja, maar ik win toch, want ik ben meedogenloos. Het interesseert mij totaal niet als er een groep boeren zou staan die mij echt op basis van dat gesprek bij Renze Klamer bedreigt en ook naar me toe komt. Ja, ik zweer je, ik pakte zo 3 van de 5 of 8 mee. En ik zeg niet welke van tevoren welke 3 van de 8 het zijn. Dus laat ze maar komen. Ik ben gewoon niet bang aangelegd met dat soort dingen. Als mensen mij bedreigen, ja, dan ben ik gewoon een monster. Ik pak er gewoon, maakt me ook totaal niet uit als ik 10 jaar moet zitten. De consequenties boeien mij niet. Maar dat is het dan waard? Ja. Nou ja, kijk, op een hoger evolutionair of filosofisch niveau, heb je gelijk, is dat het niet waard? Nee. Ik heb ook hele sterke vrienden die zeggen, joh, laat het langs je heen glijden. Als je zo zelfverzekerd bent en je bent zo overtuigd van je superioriteit, waarom laat je door de eerste de beste gek zo uitdagen? Want je laat je toch niet je vrijheid afnemen doordat je ingaat op een of andere idioot die wat roept? Dat heb je helemaal gelijk in, maar bij mij gaat het gewoon vanzelf. Als iemand op straat of op social media mij uitscheldt en hij denkt ermee weg te komen, ja, dan zal hij nog wel zien wie hier de baas is. Het heeft gewoon puur te maken met testosteron. En dat heb ik niet in de hand. Als die testosteron het overneemt, dan denk ik niet meer redelijk. Heb je dat altijd gehad? Ja. Ja? Ook als kind al? Ja. Driftig. Alleen het is wel een tijdje, in mijn puberteit is het een tijdje onderdrukt geweest, omdat ik uit een soort toch onzekerheid of schaamte, dat ik daar niet goed voor mezelf durfde op te komen. Maar daar had ik zo de schurft aan dat ik dat echt te lijf ben gegaan. En het heeft me eigenlijk ook geen windeieren gelegd. Want altijd als ik heel erg voor mezelf opkom, ook al vinden de helft van de mensen mij een eikel, krijg ik wel altijd mijn zin. Dus dat gedrag heeft zich beloond. En ik geloof heel erg in straf en beloning. Want je zegt ook, als testosteron het overneemt, ja, ik moet er dan zelf aan denken, als ik heel erg boos word, vind ik echt een rotgevoel. En waarom vind ik dat een rotgevoel? Omdat ik mezelf dan niet meer onder controle heb. Ja. En hoe voelt het dan voor jou als die testosteron het overneemt? Ik ben 1 grote vechtmachine. En voelt dat goed? Ja, dat is fantastisch. Ja? Ik ben gewoon 1 supergoed afgesteld wapen. Zowel verbaal als fysiek ben ik op het toppen van mijn kunnen. Dus eigenlijk ben je op je best als je heel erg boos dat is ook bent. De reden waarom ik het eigenlijk nooit heb aangepakt. Want er zitten natuurlijk wel nadelige kanten aan. Het agressief zijn en snel boos worden. Maar het geeft ook een gevoel van onoverwinnelijkheid. Dus het is een soort Asterix-drankje. Boos zijn, eigenlijk sta je in je kracht, hè? Zoals het in managementboek gezegd zou worden. Boksen. Ik heb hier Rocky staan. Muziek. Dat is dan wel lekker. Ja, dat is een lekkere sport voor jou, zeker, boksen. Zeker, ik heb dat vroeger ook gedaan. Ik zag het op 12 jaar. Ik kom helemaal niet uit de sportfamilie. Integendeel zelfs. Maar op mijn 12e zag ik een serie waarin Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. Dat was een hele mooie serie. En 2 jongens die hadden het moeilijk ergens. En die waren in de puberteit. En die werden een beetje, niet gepest, maar ze hadden gewoon heel moeilijk om een positie te krijgen binnen een groep waar ze waren net verhuisd of zoiets. En ik zag dat. En een van die jongens ging op boksen. En ik had het zelf helemaal niet moeilijk. Ik werd niet gepest, maar ik werd echt een soort bijna verliefd op die beslissing om dat te gaan doen. Dus ik zei tegen mijn moeder, ik wil ook op boksen. En toen zei ze, boksen, hoezo? Waar komt dat ineens vandaan? Dat moesten we best nog wel zoeken, want er was in die tijd bijna geen boksschool. En toen heb ik dat gevonden. En binnen 1/2 jaar won ik van jongens van 5, 6 jaar ouder. Dus het was een fantastische sport. Want dan leer je heel erg natuurlijk om die boosheid en die emotie te kanaliseren. Nou, wat jij net zegt, van jij bent dus je controle kwijt, zeg je, als je boos bent. Ja. Ik heb dat helemaal niet. Ik krijg een superfocus. En ik heb ook met boksen geleerd dat als je echt helemaal echt boos wordt, dan verlies je de controle, maar dan verlies je ook je techniek. Dus dan ga je wild lopen meppen. En dan ben je eigenlijk minder goed. Ik was op mijn best met boksen en ook in het dagelijks leven. Als ik het met een klein beetje een lach doe, maar wel heel boos ben, dan heb je namelijk een soort gemene agressie die je vorm geeft. En dan ben je zo meedogenloos, verbaal en fysiek. Daar kan niemand tegenop. Dat lied heb ik ook zelf op koptelefoon met een Walkman. Ja. Heel vaak gedraaid, terwijl ik aan het rennen was, buiten mijn bokstraining om. Ja. Omdat ik wilde dat ook. Ja. Ik was echt geïnspireerd door die film. En wat is jouw lekkerste overwinning tot nu toe? Met vechten? Ja. Of bedoel je in het algemeen? Mag allebei. Lekkerste overwinning. Of lekkerste vechtpartij, kan ook, hè? Nou, kijk. Ja, dat met boksen is wel even een tijdje terug. Dus kan ik niet helemaal meer. Nou, ik heb wel eens een keer bijvoorbeeld tegen een ME-agent. Toen was ik zelf 15. Toen ging ik tegen een ME-agent van een jaar of 30. Een grote gast. Goed atletisch gebouwd. Dus ik was eigenlijk gewoon kansloos natuurlijk. Als je ons naast elkaar had gezet. Of zou zien. En toen begon ik te boksen. En toen, ik was gewoon goed in vorm. En ik begon te tikken. En ik begon die gast, het is heel erg een mentaal spel ook. Hij werd onzeker. Omdat ik hem gewoon elke keer tikte. En hij kon er niks tegen doen eigenlijk. En toen afloop was die gast helemaal down in de kleedkamer. Hij zei, ja, goed gebokst hoor gast. Hij zegt, maar ik heb echt gewoon de pest in. Ik ben gewoon voor 30. Ik ben professioneel ME-agent. Of goed gebouwd, fit. En ik loop me gewoon door een gastie van 15. En hij zegt, niks ten nadele van jou, het is respect. Maar hij zei, ik word daar echt toch depressief van. En toen ging ik naar huis en dacht ik, ik voel me goed zeg. Ik voel me echt lekker. Kun je tegen je verlies? Vroeger niet. Nu ligt eraan met wat. Als het een bordspel is, boeit me niet meer. Maar bijvoorbeeld, ik ben sinds kort weer gaan tennissen. Ja, dan moet ik ook winnen. Hm. Dus noods ga ik 's nachts een paar uur tegen de muur om die slag te verbeteren. Maar ik vind dat, ja, ik moet natuurlijk accepteren dat ik ouder word en langzamer ben, maar ik heb nog steeds de neiging om heel erg te winnen, ja, competitief. Want boks je ook nog steeds? Nee. Waarom niet? Ja, gewoon omdat ik niet meer zo snel ben. Je hebt mensen die heel mooi ook kunnen vertellen over de levenslessen die ze hebben gekregen, hè, uit het boksen en uit sport. Nou, ik heb wel eens in mijn jeugd meegemaakt. Toen kwam ik op een nieuwe school in Rotterdam. Theo Huizenaars, een hele beroemde boksschool. En daar trainden ook allemaal profs en semi-profs. En ja, ik wist dat helemaal niet. En toen ging ik een keer sparren op een dag. En op een gegeven moment stonden er echt wel 8 man te kijken om die ring. En ik won. Ik tikte die gast gewoon behoorlijk gek. En toen was het klaar. En toen zeiden ze, weet je wie dat was? Zei ik, ik heb geen idee. Toen zeiden ze, hij is de Benelux kampioen. Ik zeg, van België, Nederland en Luxemburg. Ik dacht, serieus, ik ben echt goed. Als ik die gast gewoon gek getikt heb. Maar 2 dagen later ging ik weer tegen hem. En toen wist ik het dus. En toen bakte ik er niks van. En dat bevestigde voor mij weer dat echt heel veel dingen gewoon tussen je oren zitten. Als je gewoon van niks weet, dan functioneer je eigenlijk veel relaxter. En beter dan dat je spanningen opbouwt van verwachtingen. Welke onzekerheden heb jij? Nu? Ja. Nu heb ik echt bizar weinig. Ja? Ja. Lekker. Ja. Toch? Ja. Ik voel me ook niet verkeerd. Nou ja, lekker. Ik sprak laatst Erik Kessels. Ja. Hij is reclameman. Hè? Ik ken hem. Heel creatief. En hij zei, ja, juist voor creativiteit is onzekerheid wel een goed iets. Want als je te zeker bent, dan ga je jezelf niet continu bevragen en ter discussie stellen. Ja, snap ik wel. Maar het is ook een beetje gelul. Want als ik dingen verzin, dan wil niet zeggen dat alles wat ik verzin dat goed is. Kijk, ik vind creativiteit is meer gewoon, dan moet je gewoon open zijn. Dat kan ik ook eigenlijk alleen maar in mijn eentje. In een groep vind ik het niet fijn om creatief te zijn. Laten we gaan brainstormen. Ja, dat willen mensen vaak. Dat is vreselijk, toch? Ik kan dat niet. Ik kan niet meer verzinnen ook als de ander bij zit. Want dan ben ik veel te veel bezig met hoe is die groep? Iemand moet even gecorrigeerd worden. Wat is mijn positie binnen die groep? Dan ben ik veel te veel sociaal bezig. Terwijl ik vind creativiteit is echt als ik wandel of als ik in mijn eentje op mijn werkkamer zit. Ik heb vroeger ook echt heel veel gewoon naar een wit papier gekeken. En gewoon gedacht, oké, wat ga ik vandaag verzinnen? Het is gewoon een spier die je kan trainen, wat mij betreft. De creativiteitsspier. En net zoals met sport. Als je dat elke dag doet, een uur. En je hebt wat aanleg, dan in principe word je steeds beter. Is dat ook iets wat je merkt van naarmate je ouder wordt, dat je steeds minder onzeker wordt? Dat je steeds meer kracht hebt? Ik herken misschien wel sneller of iets wel of niet goed is. Maar ik vind het ook het nadeel is dat ik ongeduldiger word naarmate ik ouder word. Dus vroeger maakte ik wat meer fouten zelf. Dus mijn omgeving, als die dat maakte, kon ik moeilijk helemaal boos worden. En nu denk ik echt na 2 keer als iemand prutswerk doet, waarom werk ik met deze persoon? En er zijn best veel mensen die prutswerk doen. Het is onvoorstelbaar hoeveel prutsers er in de wereld zijn. Ja. Daar kom je echt steeds vaak langer achter, of steeds meer achter, naarmate ik ouder word. Labbekakken. Het is in elke sector, op elke plek in de wereld, waar je ook heen gaat, of het in het ziekenhuis is, of op het voetbalveld, in de kunstwereld, meer dan de helft is gewoon prutser. En hoe kan dat toch? Dat er zoveel mensen zijn die er de kantjes vanaf lopen. Ja, het is onbegrijpelijk. Die zo weinig zelfkritisch zijn. Ik snap er ook geen reet van. En ook gewoon dat je denkt, waarom heb je dit dan besloten? Ik bedoel, dat je nog niet goede beslissingen kan nemen, dat is nog tot daaraan toe. Maar neem ze dan ook niet. Ja. Snap je? Keuzes die gemaakt worden. Dingen die bedacht worden waarvan je denkt, dit is zo'n slecht idee. Of waarom heb je dit niet nog een keertje teruggeluisterd? Of nog een keertje gelezen? Dan had je gezien dat er allemaal fouten in staan. Ja. Hey, dat is wel echt niet hoopvol. Het lijkt wel of er ook steeds meer prutsers bij komen. En ook gewoon op hoge functies. Hè? Dat je denkt, het is je gegund. En dat is ook heel apart trouwens. Ik geef daar vaak harde kritiek op, openlijk ook. Ook op social media probeer ik mensen daarop te wijzen dat het een slechte prestatie was of een domme redenering. En heel vaak krijg ik dan de reactie van domme mensen ook weer, dat jaloezie zou zijn. Dat gedreven is door jaloezie. Dus als ik kritiek heb op jou of op een ander, is dat niet omdat ik echt vind dat beter kan, maar is dat omdat ik eigenlijk op jouw functie wil zitten. En dat... Oh ja, dat herken ik wel, ja. Dat irriteert me zo mateloos, dat soort mensen die dan die jaloeziekaart trekken. Dan zeg ik, het is meer een projectie van jezelf blijkbaar dat je niet tevreden bent. Want waar haal je jaloezie vandaan? Als ik bijvoorbeeld Snolleke Bollekes, die gast... Hoe heet die? Rob Kemps. Die vind ik gewoon een sukkel met wat hij doet. Want het is geen domme jongen blijkbaar, maar wat hij van keuzes maakt in zijn leven is totaal verkeerd. En ik vind ook de bagger die produceert met zijn kutmuziek, daar mag ik hem op aanpakken. Maar dan denken mensen dat ik jaloers ben op Snolleke Bollekes. Nou, jij wil ook van links naar rechts. Al zou ik een pistool op mijn kop krijgen, schiet me maar fucking dood. Ik meen dat serieus, ik zou dat nooit doen, zulke muziek maken. Maar ja, wij zelf doen dat natuurlijk ook af en toe. In de ogen van iemand anders. Dat iemand anders denkt, van dat hij naar ons kijkt, dat hij denkt, ja, wat een rare keuzes maken die. Of wat is het slecht wat ze doen? Dat is natuurlijk ook een smaakding. Nee. Nee? Ik geloof daar helemaal niet in. Als mensen zeggen bijvoorbeeld dat ik niet grappig ben. Ik ben ook niet altijd grappig, maar ik weet wel wanneer ik wel grappig ben. En ik heb een vrij goed ontwikkeld gevoel voor humor. Als mensen dan beweren dat ik niet grappig ben, ja, dan raakt me dat totaal niet. Want ik weet dan gewoon, die mensen hebben gewoon een subjectieve mening. Dat mogen ze in dit land. Maar ze snappen er geen ene klote van. Als mensen mij niet grappig vinden, dan hebben ze gewoon een slechte smaak. Een inferieure smaak. En eigenlijk zouden hun stemrecht en andere dingen ontnomen moeten worden. En ik meen het echt serieus. Ja, nee, ik weet het dat je het meent, ja. Maar je moet er toch om lachen. Ja, dat mag. Het gaat ook wat ver, maar kijk, ik heb eigenlijk een levensvisie dat je eigenlijk alles moet relativeren. Dat het leven te krankzinnig is om het te begrijpen of te duiden. Alleen bij mij is het gecombineerd met agressie. En dat heb je niet vaak. En wat vind je krankzinnig aan het leven? Alles. Ja? Alles. Ik heb het heel vaak dat ik het gewoon ook alles zie. Hoe raar het is. Dus als ik bijvoorbeeld met vrienden of met vriendinnen of met familie wel eens een wandel, dan wijs ik ze constant op alles, hoe gek alles is. Ik zie alles ook. En die mensen vinden dat heel opvallend. Die zien dat gewoon niet. En krankzinnig, dan zie je iets wat je dus eigenlijk niet begrijpt. Dat het zo gaat, of dat het zo is. Ja, of dat iemand zo loopt, of dat iemand zo kijkt, of wat iemand wat zegt. Kijk, als ik mij wat opvalt in het dagelijks leven, dan reageer ik daarop. En dan zeggen mensen altijd, waarom zeg je dat gewoon? Ik denk dat misschien nog wel een klein beetje. Maar jij zegt dat gewoon hardop in iemands gezicht. Van, je hebt het helemaal niet naar je zin hier, hè, deze bar. Waarom doe je dit werk? En dat bedoel ik niet eens zo agressief, maar gewoon open. En dan krijg ik ook vaak een heel goed antwoord van, nee, het is heel kut, maar ik moet eventjes een schuld aflossen of zoiets. Dan zeg ik, nou, dat snap ik, maar ik zou zo snel mogelijk stoppen met dit werk, want je bent totaal ongeschikt voor de horeca. En dan is het gewoon klaar. Er is ook helemaal geen ruzie of geen provocatie geweest. Maar de mensen die erbij zijn, die zitten soms met open mond te kijken. Samengeknepen billen. Ja, over de directheid. En die vinden het dan gênant dat ik zulke dingen opengooi. Ja. Maar ik vind dat, anders vind ik het niet prettig om met mensen om te gaan. Dan zit ik liever in een bos of aan een meer in mijn eentje. En als ik met mensen ben, ja, dan moet ik ze wel prikkelen. Of ik begrijp ze zo niet dat ik dan wel gewoon wil weten, waarom doe jij zo? Waarom heb jij je haar zo? Of waarom heb jij zo'n dure auto gekocht? Snap je? Sommige mensen die zien er niet uit. En die rijden dan in een auto van 60.000, 70.000 euro. Nou, die auto is eigenlijk van een hoger niveau dan zij zelf. En dat ben ik daar gewoon benieuwd naar. Van hoe rijm je dat? Als je dan in die auto stapt met die dikke pens en die lelijke mel van je. Hoe voelt dat? Want die hele techniek van die achtcilinder, die is mooier dan je hele lichaam. Waarom lach je? Nou ja, omdat ik me probeer voor te stellen hoe iemand dan reageert. Als je dat zegt. Ja, dat is misschien mijn gebrek aan empathie. Ja. Ik ben daar gewoon benieuwd en dan leg ik dat gewoon neer. En ja, de meeste mensen geven dan toch wel antwoord hoor. Omdat het niet kwaad bedoeld is. Het is een beetje zoals kinderen doen, hè? Ja. Toch? Ja. Gewoon dingen zien, benoemen, er zit geen filter tussen. Daarom vinden kinderen ook. Ja, van waarom vaak heb jij een moedervlek zo groot als een wijnvlek op je buik? Ja. Is toch geweldig? Ik heb wel eens een podcast met kinderen gemaakt. En dan vroeg ik tussendoor, want ik ging wel een beetje volwassen met ze om. Overdreven volwassen, vond ik grappig. Kind kan de was doen. Ja, kind kan de was doen. En dan vroeg ik aan die kinderen tussendoor eventjes van, vind je het nog vind je het leuk om te doen? En dan zeiden ze gewoon nee. Dan zei ik, maar vind jij mij niet leuker dan, weet ik veel, Kabouter Plop? En zei ze, nee, ik vind jou helemaal niet leuk. En het is toch fantastisch als iemand dat gewoon recht in je mel zegt. Ja, ik vind dat, kan ik echt, dat, ja, het is en grappig en ontroerend. Ik vind ze gewoon om op te vreten, zulke kinderen. Nou ja, en daarom ben ik wel verbaasd over de podcast die je nu maakt. Iets nieuws. Want? Want de vorm is dat je samen met René, hè? Ja, René van Leeuwen. Dat jullie dingen uit het nieuws pakken, kort, snappy bespreken. Ja. Ik zou het nou juist zo leuk vinden om jou te horen vertellen over dingen die juist niet in die krant staan. Juist omdat je zo'n gave hebt om dingen op te merken en dingen op jouw manier te zien. Ja, dat ben ik met je eens. En misschien moeten we daar ook heen. Ik probeer wel niet alleen maar het nieuws te bespreken zoals het bij Nieuwsuur gedaan zou worden. Dus ik probeer het wel een persoonlijke touch te geven hoe ik er tegenaan kijk. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt dat dat nog wat verder kan gaan. Ja, want niet iedereen heeft zo'n vermogen tot waarnemen. Nee, dat klopt. Je hebt een hele eigenzinnige manier van waarnemen. Hm. Daarom zou ik dan naar jou willen luisteren om te zien hoe jij naar dingen kijkt. Of om jou die ongevraagde adviezen te horen geven. Ja, snap ik. Maar er moet er toch een interactie zijn, snap je? Kijk, daarom maar waarom moet die interactie er zijn? Dat zat ik wel ook af te vragen toen ik aan het luisteren was. Dan is dat een prikkel waar ik op reageer. Ja. In dit geval reageer ik op het nieuws. Ja. Dan kan je zeggen, ja, is dat een origineel genoeg format om op het nieuws te reageren? Het fijne ervan is dat elke dag is er weer nieuw nieuws. Dus als je echt uit het niks autonoom moet gaan verzinnen, dat kost een hoop kracht. En ik vraag me af of je dat elke dag volhoudt. Dus ik vind het wel lekker om het met iets te doen van buitenaf. Maar er moet wel een interactie zijn, er moet wel een prikkel komen, wil ik een mening hebben. Als er geen prikkels zijn, ben ik ook heel rustig. Maar die prikkel kan toch ook gewoon zijn dat je iets op Twitter leest en vervolgens ga jij een rant houden? Want daar vind ik je heel sterk in, renten. Ja. Dan hoppakee, bam, in die emotie. Ja, maar dat vind ik ook, dan wordt het ook alweer snel een karikatuur. Dan word ik de rantman, snap je? Ja. Ik kan dat goed, als ik in dat vol vuur zit, kan ik behoorlijk goed tekeer gaan. Ja. Maar om dat elke dag op commando me boos te maken, vind ik ook niet zo positief voor mezelf. Dat snap ik. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n besmeurd, groezelig, morsig, onfris, slobberig, slonzig, smerig programmavoorstel ontvangen als dat van Maxime Hartman. De scheppers van al dit vuil wilde ik ontmoeten. Zo is het gekomen. Grappig, Bernie. Bernie. Gozer. Ik werd door Misha van Radio 1 gebeld. En omdat ik jou van haven tot gort ken, vroegen ze aan mij of ik iets wilde vertellen over jouw drive. Dus ik hoop niet dat je het erg vindt dat ik het een en ander ga verklappen. Hè? Want misschien weet je het zelf niet, maar jouw drive is... Hey, werd er nou gebeld? Mooie kerel, hoe die gast praat ook, hè? Schitterend. Dat is Theo Wesselo, de andere Rembo. Ja, en eerst was producent Bernie Bos, die dus met jullie in zee ging. Ja, dat was wel, is wel een belangrijke persoon voor mij geweest. Hij heeft mij de kans gegeven om dingen te maken voor tv. En ik was daar zelf nooit opgekomen om die kant op te gaan. Het was echt puur toeval dat we daar terecht kwamen. Ik was met die andere Rembo Theo, die we later hoorden, filmpjes aan het maken op de kunstacademie. Ik was ermee gestopt. Hij zat er nog op. En ik, uit verveling begon ik filmpjes te maken. Tot we een uurtje hadden met allemaal gekke, ja, een beetje absurde sketches. Toen zei een toenmalige vriendin van hem, je moet dat opsturen naar de VPRO. Toen zijn we eerst bij de volwassen afdeling gekomen. Die konden daar niet zoveel mee, zeiden ze. Maar ze zeiden, hier aan de overkant zit een villa, daar zit de jeugd. Villa Achterwerk. Ja, we dachten, nou gaan we daarheen. En toen kwamen we Bernie Bos tegen. Ik vind dat een hele goede scout, nog steeds. Er zijn er weinig van in de medialand. Bernie Bos, die kan heel goed zien of iemand talent heeft. En dat zag hij bij ons ook. En ondanks dat we eigenlijk niet echt geschikt waren van nature om kinderprogramma's te maken, waren daar veel te grof voor. Gaf hij ons toch de kans om dat te doen. En dankzij zo iemand heb ik me 30 jaar kunnen ontwikkelen. Daar ben ik hem nog steeds erg dankbaar voor. En hij zegt van kansen krijgen. Of jij zegt kansen krijgen. Krijg je nu nog genoeg kansen, vind je? Nou, dat is de frustratie, hè? Natuurlijk van veel mensen in de media. Van ik krijg niet genoeg kansen. Nee, want ik heb heel veel kansen gehad en ik heb ze ook gepakt. En ik heb er ook plezier van gehad. En ik zit niet meer te wachten op kansen. Want de mensen die mij kansen zouden moeten geven, die respecteer ik niet. Dus waarom? Kijk, als ik bij Van Gaal, als ik voetballer was en Van Gaal zou mijn trainer zijn, bijvoorbeeld, dan zou ik nog wel denken, nou, ik zou het wel fijn vinden als hij mij kiest uit 50 jongetjes. Maar om door de zendlijncoördinator van een NPO 1, 2 of 3 of van een commerciële omroep uitgekozen te worden van, jij hebt wel aanleg of talenten, dat hoef ik van die persoon niet te horen. En ja, dus ik hoef geen kansen, want ik regel het zelf wel. Ja, ik heb die mensen niet meer nodig. Ze maken zichzelf totaal overbodig, omdat ze ook te ijdel zijn en te veel macht hebben. Lijkt me leuk als je weer wat met kinderen gaat doen. Dat klinkt vies. Maar ik, ja, bijvoorbeeld dat programma van Lekker Dansen, dat vond ik zo leuk ook. Ja, maar dat is wel lang geleden. Dat was ook met volwassenen. Ja. Maar en dit, kijk, ik heb met veel plezier kinderen. Ik ben begonnen met Rembo. Dat was eigenlijk niet voor kinderen, was meer voor jongeren. Maar dat knalde ze gewoon op kindertelevisie bij de VPRO. Dankzij Bernie Bos nogmaals, hulde daarvoor. En wat is het allemaal braaf geworden? Het is heel braaf geworden. Maar dat komt omdat mensen zoals Bernie Bos, die zitten niet meer op de plekken. Ik zou dat ook goed kunnen, snap je? Ik zou echt een dictator zijn, hoor, overigens. Maar ik heb wel een visie. En wat er heel vaak nu gebeurt, is dat mensen toch kijken naar kijkcijfers, luistercijfers. En het zijn meer managers. En je moet, vind ik, vanuit een intrinsieke drive moet je media maken. Ik vind tv nog steeds een schitterend medium. Maar ik zat toevallig te kijken naar alle nieuwe programmering voor het najaar. En ik ben echt geen zure gast, want ik heb echt veel plezier in mijn leven. Maar ik kon gewoon eigenlijk niks vinden waarvan ik dacht, wauw, dat is echt een heel bijzonder format. Het is allemaal herhaling van zetten, het is saai, het is voorspelbaar, het is makkelijk. Binnen de lijntjes. Het is binnen de lijntjes. Er zitten zelden echt opmerkelijke dingen bij dat je denkt, nou, ik begrijp dit niet of ik word er boos van. Het is gewoon vlakke tv. En dat vind ik echt verkrachting van het medium. Waarom vind je het medium zo mooi dan? Nou, omdat als je het optimaal gebruikt, dan is de impact zo groot. Als je echt iets maakt wat bijzonder is. En mensen ontdekken dat. En je krijgt een soort groeiend besef daarvan. Dat mensen elkaar aanspreken van, je moet hier ook eens naar kijken. En ja, ik vind gewoon, het medium raakt je. Als het is en audio, en het is beeld, en het is makkelijk toegankelijk. Ja, ik vind het gewoon een schitterend medium. Maar dan word je er toch gefrustreerd van, als je dan kijkt naar zo'n programmering. Tenminste, kan ik me voorstellen voor jou. En je denkt, ja, hier zit helemaal niks tussen waar ik blij van word. Waarom sta ik daar niet tussen? Nou, daar gaat het niet om. Jij doet net alsof ik dan toch daar heel graag tussen wil staan. Ik heb geregeld de kans om daar met iets tussen te staan. Maar dan vind ik het niet meer waard. Want het is ook nog eens een keer heel veel werk. Wil je het goed doen? Jij zegt net over, ik wil de controle niet verliezen. Dat heb ik als maker. Dus bij tv is het toch vaak dat je met een heel team moet werken. En dat vind ik heel erg vermoeiend, om met 10 of 12 mensen en daar leiding aan te geven. Ik kan het wel, maar ik ben helemaal kapot. En de spanning van, wordt het dan ook echt zoals ik het wilde? Ja, nou ja, niet eens alleen de spanning, maar het is inderdaad een strijd die je moet leveren met de mensen boven je, de mensen met wie je werkt. En ook nog uiteindelijk met de kijkers, om die te overtuigen dat het de moeite waard is. En dat kost zoveel kracht, dat ik dan af en toe denk, ja, dat is het ook weer niet waard. Ik ga gewoon 4 of 5 maanden vol erin, en dan werk ik gewoon 6, 7 dagen per week om het optimaal te krijgen. Ondertussen nog heel veel mensen laten huilen, laten ruzies veroorzaken om zo'n serie, die uiteindelijk alleen maar om humor draait, als het goed is, op tv te krijgen. Dan denk ik van, ja, jongens, dat vind ik het niet meer waard. En het volk krijgt er gewoon de media die het verdient. En dat hebben we met de politiek. En dat heb je ook met de media. Dus dit wil het Nederlandse volk blijkbaar elke avond voorgeschoteld krijgen. Dat is de mensheid in Nederland. Die willen dit soort programma's zien. Anders waren er wel andere programma's. Als er heel erg behoefte is aan diepgang of aan vernieuwing, dan hadden we die programma's wel gehad. Maar blijkbaar heeft de gemiddelde Nederlander daar geen behoefte aan. Die wil gewoon meer van hetzelfde. Lekker veilig. Het zijn net kinderen. Hoe gelukkig ben je op het moment? Ja, ik geef nooit zo hele hoge cijfers. Ook niet aan mezelf. Maar ik zit wel tussen de 7 en de 8. Wat ik toch wel een goed cijfer vind. Is dat het gelukkig tot nu toe? Nou, ik ben heel stabiel gelukkig. Dus ik heb eigenlijk zelden kom ik onder de 6. En ik kom ook niet vaak in de buurt van de 9. Ik vind het wel fascinerend. Want je bent helemaal niet zo makkelijk. Nee. Toch? Jij zou jezelf ook niet omschrijven als een makkelijk persoon. Nee, absoluut niet. Maar blijkbaar heb je dus een modus gevonden. Ja. Wat goed voor jou werkt. Mm-hmm. Waarin je dus een modus waarin je gelukkig bent. Ook al ben je nog steeds regelmatig boos. Heb je conflicten. Ja, is dat verbazingwekkend? Ja, vind ik wel. Omdat je heel vaak hoort dat mensen die zichzelf moeilijk vinden en die ook moeilijk zijn. Nee, maar ik vind mezelf niet moeilijk, maar ik erken het omdat het al zo vaak tegen me gezegd is. En ook soms uitgelegd is. Dan denk ik van, nou ja, het zal wel voor die andere mensen. Of is dat gewoon een misvatting? Ben je gewoon niet moeilijk? Ik vind mezelf niet moeilijk, nee. Maar ik kan voor anderen misschien grillig zijn of heftig in de omgang. Maar ik begrijp het, als ik boos ben, begrijp ik precies waar het vandaan komt. Ja. En als ik 180 graden andere kant op wil, of het nou op vakantie is of met iets creatiefs, dan kan ik dat volgen in mijn hoofd. Dus de beslissingen en de stappen die ik zet in mijn leven, begrijp ik 100%. Ik ben nooit bezig van, waarom doe ik dit? Of wie ben ik? Dat heb ik nooit. Waarom ben ik hier? Nee. Waarom ben je hier? Om energie te geven aan de mensen. En het is zinloos, want ook mijn energie gaat een keer weg en wordt vergeten. Maar zolang ik er ben, probeer ik wel mijn energie te gebruiken. En ik krijg af en toe wel eens reacties. Ik krijg sowieso natuurlijk veel reacties, omdat ik redelijk bekend ben. Maar soms krijg je echt mooie reacties dat mensen niet uit een soort ijdelheid, maar gewoon op menselijke basis zeggen dat ik hun leven beïnvloed heb. Op een positieve manier. En als iemand dat echt oprecht doet, dat is toch prachtig. Dat ik gewoon een jongen geholpen heb om over zijn verlegenheid uit te komen. Of om hem niet meer te pikken dat hij vernederd werd op zijn werk. Kijk, al heb ik 10 of 20 mensen geholpen om assertiever te worden. En om gewoon scheid te hebben aan wat de rest vindt. Dan heb ik al een prachtige taak gehad. Dat is niet mijn hoofddoel. Mijn hoofddoel is gewoon hedonisme. Ik vind dat leuk om te doen. Ik vind het leuk om te sporten. Ik kan al gelukkig, heel gelukkig zijn als ik elke ochtend op de fiets naar de fitness ga. Dan denk ik, rijd ik er wel eens heen en dan is het nog rustig in de stad. En dan denk ik, waarom ben ik nu gelukkig? Er is eigenlijk geen goede reden voor. Want ik ben gewoon op de fiets naar de sportschool. En ik ben gewoon super gelukkig. Ja, dat zijn mooie momenten. Ja, voor mij is dat het steeds meer. Ik zat ook laatst na te denken, wanneer ben ik nou op zijn gelukkigst? Dan zijn heel vaak de niks-momenten. Ook als ik terugdenk aan vakanties, zijn dat niet de hoogtepunten waar iedereen foto's maakt voor Instagram. Van, oh, ik ben daar geweest en ik heb die gezien. Nee, ik weet nog wel een vakantie met mijn ouders. Dat was niet eens echt een leuke vakantie. Dat was ik in de puberteit. In Bretagne. En mijn ouders zaten daar in ontbijt iets te doen. En ik ging even wandelen. En ik weet nog wel, ik dacht, wat een kutomgeving is het hier. En toch weet ik het nog, dat ik me heel prettig voel. Omdat ik gewoon weg was als een soort Maori in een soort halve droomwereld bij bewustzijn. Dat vind ik eigenlijk de allermooiste momenten. Op vakantie kan je dat hebben als je gewoon helemaal tot rust komt. En je zit bijvoorbeeld aan het strand en je hoort die geluiden. En je hoeft niks. Je hoeft geen boek te lezen, je hoeft geen serie te kijken. Je bent gewoon. Ja, het klinkt heel spiritueel, maar kom ik steeds meer achter de ideale momenten. Of ook met tennissen. Wat voor zin heeft het om te gaan tennissen op 59-jarige leeftijd? En toch ben ik daar echt extreem gelukkig. En als ik dan, ik heb nu weer goed leren serveren van mijn fijne lerares Kirsten. Kirsten, als je luistert, bedankt. En die gaan zo goed dat ik af en toe echt zo hard serveer. Ja, dat is eigenlijk net zoveel bevrediging als dat bijvoorbeeld als dat ik een programma zou maken en ik heb hele goede kijkcijfers of hele leuke kritieken erop. Het geluid van die bal. Je raakt hem goed. Hij komt ook goed terecht. Dat is ook belangrijk met tennis. Dat is ideaal. Dus het zit ook in de gekke kleine dingetjes. Of als ik boterham met paarse humus neem. Met kaas erop. Die dat is paarse, met bieten. Dat vind ik zo fantastisch. Ben ik daar verslaafd aan. En als ik dat dan neem, als ik trek heb, en dan denk ik echt, hoe lang kan ik dit nog zo lekker blijven vinden? Dit kan toch niet elke dag zo fantastisch lekker zijn? Ja, en daar ben ik wel mee gezegend, denk ik. Dat ik daar gewoon extreem tevreden over kan zijn. Ik denk dat ik een heel grote kraan heb met testosteron en adrenaline. Maar dat de kraan endorfine en serotonine ook vrij groot is bij mij. Ja, maar... Dat is echt mazzel. Ik heb echt geluk. Nee, ik vind het mooi hoe je zo gepassioneerd over humus kunt praten. Ja, maar humus, die paarse humus. Ik zie die kleur daar moest ik aan denken. Koop die mensen humus, die paarse bieten. Als je dat met fucking kaas neemt en dan op een goede bruine boterham. Dat is zo van... Dan kan je toch niet meer boos zijn? Of dan kan je toch niet meer ontevreden zijn in je leven? Als je dat in je mond stopt. En als je dan zo blij wordt van dat soort dingen, denk je dan ook wel eens van, joh, ik stop met die media? Nou, dat doe ik toch al. Ik doe al 2 jaar niks. Nou, je maakt toch een podcast en ik zie je toch ook gewoon nog steeds op tv? Ja, ik word wel eens uitgenodigd. Maar of dat nou zo belangrijk is voor me, nee. En die podcast vind ik leuk, omdat het dat mijn geest scherpt. Ik deed dat al op Instagram, constant commentaar leveren op dingen. Mijn vriendin werd er ook wel eens gek van. Hè? Ik zit 6 uur per dag op die telefoon en kijk wel zo'n melding. Gemiddeld, dat is best veel. Maar toen zei ik van, ja, maar... Zei ze, waarom ben je daar zo verslaafd aan? Zeg ik, ja, omdat het mijn geest scherp houdt. Ik moet gewoon constant of anderen de kast intrappen... of verbouwen, of terugschelden. Of ik moet gewoon mijn mening goed formuleren of grapjes verzinnen. Dat houdt me gewoon, niet jong wil ik per se zeggen... maar wel scherp. Dat vind ik belangrijk. Want ik kan me ook voorstellen dat jij het heel leuk zou vinden... om bijvoorbeeld met moeilijk opvoedbare jongens te gaan werken. Ja, ik ben ook wel, dat was trouwens een best een goed programma. Hoe heet het ook weer op NPO 3? Dream School? Dream School, ja. Dat vind ik een mooi programma. Ja. Ik was er ook voor gevraagd. Toen dacht ik, ja, op zich vind ik dat leuk. Want ik denk dat je gelijk hebt dat ik het wel goed zou kunnen met... Maar ik denk wel dat ik te snel agressief zou worden. Ik heb ook gezegd van jongens, maar als die jongens niet luisteren... als ik gewoon iets zeg... Oh ja. Dat heeft Van Rossum gehad, hè, die ging daar praten... en die werd gewoon totaal genegeerd. Als mij dat zou overkomen, als ik daar tijd en moeite in heb gestoken... om iets voor te bereiden voor die jongeren... Die kansarm zijn, die een lastige achtergrond hebben gehad... en ze luisteren niet... dan zou ik ze echt heel agressief gaan benaderen. Dan zou ik ze, en dat is ook niet goed, want dat hebben ze natuurlijk al heel vaak meegemaakt... dat iedereen boos op ze wordt en ze klein probeert te krijgen. Maar ik zei ook van, ja, dat is misschien wel leuke tv... maar ik weet niet of ik die jongeren daar nou zo goed mee help. Dus ik wil best de jongeren helpen... maar dan moeten ze in potentie wel openstaan om voor te verbeteren. Dat is dus vaak natuurlijk niet zo. Nee, dus ik heb met sport wel ook heel vaak gecoacht. En je hebt grofweg 2 soorten coaches. Je hebt coaches die met iedereen aan de slag kunnen. Ook mensen die niet kunnen sporten. En dan maken ze toch nog een leuke middag van. Heel knap, empathische coaches. En ik ben meer de verhaalcoach. Ik kan met talent, als ik talent zie, kan ik daar supertalenten van maken. Snap je? Maar als er geen talent is, of er is geen bereidheid om te luisteren... of om je best te doen, dan schop ik je echt het trainingsveld af. Maar als je wel er bent, dan doe ik alles voor je. Ik heb een loslaatmuseum. Dingen, ja, een plek waar gasten dingen achterlaten waar ze van af willen. Hoe bedoel je? Ja, dat kan iets zijn, kan een voorwerp zijn. Dat je zegt van nou, dit houdt me tegen of hier ben ik helemaal klaar mee. Zo spiritueel ineens. Ja, maar dat is heel concreet, hè. Maar het kan ook iets geestelijk zijn. Van ik wil af van mijn... Ja, dat heb je dan niet, onzekerheid. Nee, onzekerheid niet, maar... vast wel dingen. Nou, ik zou wel iets minder ongeduldig willen zijn. Maar het is ook een teken, vind ik, niet om het goed te praten... dat ik gewoon slim ben. Want de realiteit is ook vrij traag. En andere mensen zijn ook vrij traag. Maar ook daar zou je dus een bepaalde liefde en geduld mee kunnen hebben. En dat zou ik wel misschien iets meer kunnen hebben. Iets meer begrip dat niet iedereen even snel is. En even slim en even grappig. Labbekakken ook gewoon mensen zijn. Ja. Kijk, en ik heb soms een beetje... Ik word ook wel eens, vroeger ook al en nog steeds... word ik wel eens Hitler genoemd. Niet omdat ik Joden zou vergassen... maar wel omdat ik een beetje een dictatorachtige eigenschap heb. En heel dwingend ben naar anderen. Dat is niet altijd heel leuk en terecht voor anderen. Dus dat zou wel iets Dat zou ik wel in het museum achter willen laten. Klein beetje minder Hitler. We eindigen altijd met de liefde. Ik heb hier klaarstaan Screaming Jay Hawkins. Met I Put a Spell on You. Ja, is nog steeds. Dat heb ik al heel lang niet gedraaid, want ik heb geen woede nu in de liefde. Mm-hmm. Maar als het uitgaat, dan kan je zeg maar down worden. Maar Screaming Jay Hawkins laat zien hoe je er ook mee om kan gaan. Namelijk boos. Want wij spraken elkaar dus eerder over de liefde. En volgens mij ging het toen heel erg over... Ik stond er toen vrij romantisch in, ja. Toch? Mm-hmm. Ja, ik zit te denken of dat een goede beschrijving is, romantisch. Wel met de ware en dat soort dingen. Oh ja, de ware, ja. En jij stond er veel meer in... Je had het toen over Frankenstein-liefde. Ja. Van geen enkele vrouw is helemaal perfect. Dus waarom zou je dat niet al die verschillende goede eigenschappen... uit verschillende vrouwen pakken? En dan op die manier je ideale liefde vormen? Ja, vind ik nog steeds geen slechte techniek. Nee? Nee. Kijk, als je bijvoorbeeld 20 vrouwen nodig hebt, of 20 mannen... om jouw ideale liefde te creëren, dan kost het je wel een hoop tijd. Ja. Het is wel en geld. En geld, ja, precies. En aandacht. Ja. Dus het is wel handig als dat aantal beperkt blijft. Dus, maar ik vind nog steeds, op termijn, denk ik dat het wel beter is... om met 2 of 3 vrouwen relaties te hebben. Ook al ben ik nu zelf monogaam, ik durf dat toch te zeggen. Ik moet het wel weer goed praten. Maar ik denk dat toch op termijn dat het heel lastig is... om echt op 1 persoon daar alles van te vragen. Dan ga je toch te veel verwijten, denk ik. Ben je rustiger geworden in de liefde? Ja, momenteel wel. En hoe voelt dat? Ja, goed, denk ik. Het heeft allebei zijn voordelen. Ik weet ook nog wel dat ik toen ik de Frankenstein-liefde of de carousel... Ik had altijd een carousel, dus dat zie ik als een soort draaimolen... waar verschillende, vaak jongere vrouwen op zaten. En die kwamen dan langs. En tezamen vormden ze bij mij een soort ideale vrouw. Toen dacht ik, ja, beter dan dit gaat het niet worden. Ik hoef me niet te binden. Ik hoef ook niet heel erg bang te zijn dat ze me verlaten. Want als ze verlaten, heb ik al een vervangster klaarstaan. En soms werd een van die vrouwen verliefd op een andere jongen. En dan zei ik, nou, veel plezier. En dan zag ik ze nooit meer. Of misschien na 2 jaar als het weer uit was. Mm-hmm. Dat is voor mij een ideale manier. En ik was ook elke keer weer blij en verrast als die vrouwen langskwamen. Omdat ik dan dacht, wauw, wat is er mooi. Of wat heeft deze vrouw een prachtige manier van denken. En je hebt weinig verwachtingen dan ook. Ja, maar je bent ook elke keer blijf je verrast. Ja. En terwijl als je met 1 zit, dan ga je toch daaraan wennen. Hoe mooi je auto ook is, je ziet dat niet meer. Snap je? En terwijl in het begin denk je echt, Jezus, dit is... Om bij vrouwen te blijven. Ik heb pas met een vrouw gehad dat ik dacht, nou, dit uitzicht wat ik dan nu had in een bepaald standje, dat ik dacht, mooier dan dit gaat het niet worden. Je kan naar de Rocky Mountains gaan, maar deze kont met alles is zo schitterend. Dit, en wat ze doet ook nog. En toch weet ik nog, dat ik na een jaar of zo was, zei van, nee, ik heb daar geen zin. Zagrijnig. En dacht ik, hoe kan het dat ik in de eerste instantie bijna religieus dankbaar ben dat ik zoveel lichamelijke schoonheid in mijn schoot geworpen krijg, letterlijk. En na een jaar tijd ben ik alweer verwend en wijs ik haar af. Hoe durf ik? Hoe durf ik dat te doen? Wat een sukkel. Ja, net als met die humus, dan vind je dat elke dag lekker. Ja. Maar er komt natuurlijk een dag precies. Dat je denkt, die paarse humus. Ja. Ga weg met die paarse humus, joh. En daarom denk ik dat je af en toe ook iets anders moet eten. Maar ja, dat gaat lastig als je monogaam in een relatie zit. Ja, dat klopt. Dus maar misschien op termijn gaan we daar over praten. Dankjewel. Graag gedaan. Dat je mijn gast wilde zijn, Maxime. Je hebt zelf al weinig over jezelf verteld, dus dat niet erg. Ja, je bent wel echt een gever. Of nee, een nemer ben je. Je bent niet een gever. Pakker, ja. Nou ja, maar dat lag aan jou, hè? Ik bedoel, je hebt weinig over mij gevraagd. Dus dat had je zelf in de hand. Had ik dat dan moeten doen? Nou ja. Zijn er ook wel eens mensen die echt heel erg de bal bij jou neerleggen? Er zijn ook mensen die mij dingen vragen die wel de interesse hebben. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, ik denk dan, ik kom hier, ik ben de gast. Jij zit achter de knoppen, dus ja, jij bent... Nee, maar kom op. Jij denkt helemaal niet zo. Want als er iemand is die zich niet aan dat soort regels houdt, dan ben jij het wel. Nee, dus nu heb ik wel een beetje spijt. En hoe sta je dan, dat wil ik wel echt weten. Ik ben niet heel erg benieuwd naar alles. Nee, ik wil dat gewoon weten. Hoe sta je nu in de liefde? Hoe sta ik nu in de liefde? Ja, nu ben ik gewoon vrijgezel. Ja. Dus ja. Maar geloof je nog in de ware? Ja, nog steeds. Dus je blijft dat romantische meisje, wat een prins op een wit paard. Ja, ik geloof nog steeds schattig. in de ware, inderdaad. Ja, ondanks dat je al een paar keer op je neus bent gevallen. Ja. En jij zou niet een Frankenstein-achtige constructie willen? Nee. Want je kan je niet delen. Nee, ik wil niet delen. En ik geloof er heilig in dat er iemand is die al die, ja, nu is het net alsof ik heel veel eisen heb, maar heb ik ook niet heel veel. Ja. Die gewoon alles tezamen heeft. Alles heeft. Maar ook dat gaat vervelen. Paarse humus heeft voor mij alles wat lekker is. Ja. Maar wat jij terecht zegt, als ik het 's ochtends, 's middags, 's avonds eet en ik kruip er elke avond in bed tegenaan, op een gegeven moment denk ik, ja, pleur nou maar eens op met je paarse humus. Maar, dus het is de natuur die straft eigenlijk jouw gedrag. Het is onnatuurlijk wat jij wil. Nee, ja, hallo. Jij zit in een monogame relatie. Ik niet. Dat is een verstandelijke keuze, omdat ik heel veel respect heb en ik heb enorm veel plezier met mijn huidige partner. Die heeft dat overwonnen. Die was een van de vier en die heeft gewonnen. Evolutionair gezien. Ja. Op een gegeven moment lag ik met die andere te neuken en dacht ik, ja, ik heb eigenlijk meer zin om bij die ene te blijven. Ja. En die heeft dus gewoon, heb ik die andere gewoon een soort afgedreven. Maar die ene, dus jouw humus partner, die heeft dus wel alles. Van mij nu? Nee, ja, niet van jou, maar... Ze heeft alles voor mij, ja. Je ziet alles in haar. Nou, maar daar zit het soms af en toe kraakjes in. Omdat het ook gewoon elke dag is, wat ik jou uitlegde. En ik ben, waarschijnlijk dan toch veel eisend. Nou ja, en je kan het ook natuurlijk, hoe noem je dat? Is dat kunstmatig? Nou ja, dat je bijvoorbeeld, jij gaat een weekend weg in je eentje. Je komt terug en denk je, ik zie er toch nu weer veel meer. Je kan toch ook, ik vind dat heel ingewikkeld. Je kan toch gewoon je fantasie gebruiken. Ik doe dat zo vaak. Dan zeg ik ook gewoon tegen haar. Zeg ik, vandaag ben ik op een camping. Ja. En kom ik een tuinslang bij je lenen. Ja, het is eigenlijk te slecht voor woorden, maar het werkt wel. Of ik heb iemand gezien en dan zeg ik gewoon... Wauw, dat meisje in de sportschool, die was echt knap. Ze heet, weet ik veel, Inge. Dus en dan vraag ik gewoon aan mijn vriendin of ik haar Inge mag noemen. Ja. En zij vindt dat niet erg. Want het is ook nog mijn vriendin. Maar zeg maar ook, een beetje fluïde wordt het af en toe iemand anders even. Het is zeg maar paarse humus, maar het is ook een klein beetje pindakaas. Ja, dat is mooi, toch? Heerlijk. Ja. Dat is de redding, denk ik, om monogamie of de ware leuk te houden. Want als je echt zakelijk focust op iemand, je raakt eraan gewend, die wordt verwend. Dus fantasie is wel echt nog een boodschap die ik mee wil geven. Fantasie is echt zeer belangrijk. En ook die spier kan je trainen. Ik ken mensen die zeggen, ik heb geen fantasie. Dat kan gewoon niet. Want dan zeg ik van, stel je voor dat je je haar hebt geblondeerd. Nou, dat kunnen ze. Dan heb je toch fantasie. Ja. Dus iedereen heeft fantasie. En het is net als met tekenen. Ik kan niet tekenen. Ook bullshit. Iedereen kan tekenen. Het is alleen je perceptie van wat goed is en slecht is. Daar gaat het mis. Of met zingen. Ja. Zingen ook. En dansen heb je het en ook. En mensen die kunnen heel slecht zingen, maar toch is het heel bijzonder. En toch zijn ze aan het zingen. Ja. Ja. Nou, en ik geloof er ook wel in dat je op het moment dat je niet alles samen doet, dat je niet helemaal samensmelt, dat je het dan op die manier ook... Je bent te veel samengesmolten in je oude relaties. Nee. Maar waarom vind je dat dan? Nou, omdat ik daar wel in geloof. Ik sprak laatst in Jan Geurts. Dat is die, die ken ik. Verslaafd aan liefde. Verslaafd aan liefde. Ja, heb ik ook wel gelezen, die boeken. En die zegt dus van, werk eens wat minder aan je relatie. Investeer eens wat minder in je relatie. Dat heel veel mensen hebben de neiging om alles maar... Ja, te focussen. Ja, te focussen op alles die relatie. Alles is te maken. Ja, te we maken. Doen alles samen. En we gaan nog harder werken om nog meer tot één te worden. Nee, doe eens wat minder. Ja, aan de andere kant vind ik ook als je bij elkaar woont en je gaat gewoon je hele je eigen leven op. Daar heb ik zelf wat moeite mee. Vind ik ook niet goed. Ik vind bijvoorbeeld als mijn vriendin 2 avonden per week weggaat met haar vriendin of met andere werkdingetjes, dan ben ik al beledigd. Het is ook niet makkelijk ook, hè? Nee, maar ik zet er ook leuke dingen tegenover, hè? Ja. Nou. Dat was het? Dat was het. Tot ziens. Maar, nu wil ik ook nog de evaluatie. Hoe bedoel je de evaluatie? Nou, omdat je van tevoren zei van, wat heb ik hier aan? Ja, dat vraag ik me nog steeds af. Als een interview. Dat vraag ik me nog steeds af. Ik word daar zelf niet beter van. Ik heb jou meer uitgelegd dan jij mij. Dus maar dat is ook mijn eigen fout. Ik had meer vragen moeten stellen. Ik had meer nieuwsgierigheid moeten tonen. Dus evaluatie is... Ga er nou niet altijd vanuit dat jij de interessantste persoon bent. Al ben ik dat natuurlijk wel. Stel ook eens vragen aan de ander. Probeer misschien ook erachter te komen wat een ander drijft. Want kijk, ik vertel gewoon mijn eigen verhaaltje. Ik steek mijn eigen verhaal een riedeltje af. Ja. Ik leer daar niks van. Dus als je zegt, evaluatie. Nou, ik heb jou alleen maar dingen verteld die ik al lang weet. Hoe het werkt bij mij in de liefde, in de humor. Dus ik ben daar niet wijzer van geworden. Nee. Dus wil je wijzer worden, als dat het doel is van een gesprek, hou je bek en stel vragen. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. NPO Radio 1. Twee uur.